جافدا تجھ چینائے حسن قلب ہے میرا غم گینو دل پہ سسما بڑا ہم جو جائی کا غم جو جائی کہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کس غم کا فسانا کہوں گا آنکھ پر نو ہے دل رو رہا ہے آنکھ پر نو ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے جافدا تجھ بنا نائے حسن قلب ہے میرا غمگینوں بے چین جافدا تجھ بنا قلب ہے میرا غمگینوں بے چین دل صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آنکھ چاہ دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے روح ست کھڑی تھی آنکھ چاہ رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی جلدی وقت ہجرا گیا ہے جلدی ہجرا گیا ہے جلدی وقت ہجرا گیا ہے ہاں اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں, ہجر کا جو سہ رہے ہیں, اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں, ہجر کا جو سہ رہے ہیں, وہ صدا جاگتا ہے, صدا جاگتا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, کر کے تقسیم بخشش کی اسنا کرتے تو شاد, سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے, سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے, تو یہ کرنا خدا سے سفارش, اس گناہگار کی کرتے بخشش, تو یہ کرنا اس گناہگار کی کرتے بخشش, تجھ سے عطار کی التجا ہے, تجھ سے عطار کی التجا ہے, چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے.